पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान की और महात्माओं की कृपा से जो कुछ कहते हैं आप लोग सुने। आज एक पर्चा या उसमें कहा भी आज श्री गोस्वामी जी महाराज का दिन है तो उनके विषय कुछ कहें। तो गोस्वामी जी महाराज क्यों कहलाते कवि? अपने मुख से स्वयं तो कहा कवि नहीं सतर खाऊ मती अनुरूप राण गुण गाऊ। मैं तो अपनी मति के अनुसार से राम गुण गाता हूँ। मैं कवि नहीं गाता हूँ, नहीं गुण सतर कहलाता हूँ। सतर कहलाने के लिए लिखता नहीं। ऐसे आपने अपनी तरफ से कहा है, पर गोस्वामी जी महाराज कितने नम्र है, सरल है, अपनी तरफ से कह दिया। और शंभु प्रसाद है राम तीर्थ मान से कवि तुलसी कुछ नहीं तुलसी के बाद आप राम तीर्थ ये मानस राम तरह है बने कवि तुलसी है इसका। तो अपने को तुलसीदास स्वीकार कर दिया कवि बना भी। पहले कहते कवि हो नहीं चतुर गाओ। मैं कवि हो क्योंकि चतुर नहीं गाता। मैं तो अजय ब्राह्मण हूँ, राम गुण गाऊ। मेरे विचार के अनुसार भगवान गुण गाता हूँ। बात सच्ची है, आप कवि नहीं गाते। बस भगवान की मर्जी से कवि बन गए तो कवि बनने में कोई शर्म नहीं। अपनी तरफ से कवि नहीं बनना, उसी तरफ बनाया जाए वो भी राम सवेर मान से कभी तुलसी कभी हो गए। तो गोस्वामी जी महाराज अपनी तरफ से कभी महात्मा नहीं बने। अपनी तरफ से तो राम गुण ही गाते हैं, पर भगवान शंकर ने कह दिया नहीं कभी बनो। तो सुनते हैं कि पहले गोस्वामी जी महाराज ने संस्कृत में बनाना शुरू कर दिया। तो संस्कृत बना देते शब्द श्लोक तब तो गए मिलता ही नहीं। तब फिर भगवान ने आज्ञा हुई कि संस्कृत में तो बहुत गण है, तुम बनाओ हिंदी में जिसमें लोगों को लाभ हो, हर एक लाभ ले सके। तब वो ना हिंदी बनाना शुरू किया। तो शंभु प्रसाद सुमति ऋषि भगवान के संभाल कृपा से छह महीने मवशी आया मन में तो रामचंद्र कवि तक सही कवि बन गए। कवि बन गए तो ये कविता में श्रेष्ठ है, ये बात तो श्रेष्ठ है ही। ये होने से महाराज को कवि कहना बढ़िया उत्तम नहीं है। ये चौपाई का अर्थ ऐसा है कि जैसा पहले ऋषि मुनि हुए हैं उसी मुनि मुनि मेरे सामने अगर कोई स्मृति का वाक्य लिख दे कैसा मनु स्मृति में लिखा है, यज्ञ स्मृति में लिखा है, अमुक स्मृति में लिखा है, जैसे उसका आदर है इससे कम गोस्वामी महाराज की कविता का आदर कम नहीं है। तो ये कवि होते हुए भी कवि नहीं कहलाते, परंतु इनकी महिमा ऐसी विलक्षण है, कवियों में जैसे महात्मा पुरुष हुए, संत पुरुष हुए, उनकी स्मृतियां होती है। वेदी है उसको तो वेदिक वाणी कहते हैं, स्मृति कहते हैं, और इसको स्मृति कहते हैं, स्मृति स्मृति स्मृति जीवार्थम स्मृति अनुसत, जैसे स्मृति के अनुसार स्मृति के अनुसार स्मृति चलती है, अब स्वयं चलती है, स्वयं से दे रहे। तो गोस्वामी महाराज की वाणी स्मृति भी करे, गोस्वामी वाणी बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है, बड़ी श्रेष्ठ, पढ़ने के लायक है। भाई और बहनों को चाहिए गोस्वामी जी महाराज की वाणी जरूर पढ़े। मेरी ये प्रार्थना है कि आप पढ़ते हैं ग्रंथ तो गोस्वामी जी महाराज भी रामायण की पढ़ा करें। अभी रामायण की अवस्था कथा होगी, अभी भागवती कथा होगी, तो भागवती कथा के सुनने के लिए और आए नए लोग, जो कथा सुनने के लिए पहले आए थे उनसे नए लोग आए हैं भागवत सुनने के लिए, ऐसे रामायण के लिए भी लोग आवेंगे। कलकत्ते में तो रामायण का इतना उत्साह होता है, लाख सवा लाख डेढ़ लाख आदमी इकट्ठे होते हैं, लोग कहते हैं ऐसा, तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो रामायण का बड़ा उत्साह है। गोस्वामी जी महाराज की वाणी है ये बड़ी विचित्र है, मामूली कवि की वाणी नहीं है, ये महात्माओं की वाणी है। कवि की वाणी पहले पिछले रामायण चली थी, राधेश्याम रामायण घर घर में गली गली में बोलते थे, आज ना भी नहीं। गोस्वामी जी महाराज और तेज हो रही, इन दिनों में इन वर्षों में देखा जाए तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी का विधेय विस्तार हो रहा। गीता प्रेस अनेक पुस्तक छाप करके और अपनी प्रसिद्धि करता है, और अपनी प्रसिद्धि से गायक गीता पुस्तकें प्रसार होती है, और बड़े सस्ते रूप से में केवल कागज खरीदे जा तो कागज नहीं आते, उन कागजों के मूल्य में छपे हुए ग्रंथ अच्छे अच्छे शास्त्रों के, पुराणों के, वेदों के अच्छे अच्छे प्रशंसनीय ग्रंथ, गोस्वामी जैसे महात्माओं के ग्रंथ आ रहे हैं। तो गोस्वामी महाराज के ग्रंथों का प्रचार और भी ज्यादा हो रहा है। अभी देखो तो कितना प्रचार हो रहा है, कितना लोग जप रहे हैं, कितना आदर कर रहे हैं। ये क्या है? ये गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, ये संतों की वाणी है, संत महात्माओं की वाणी है, ये स्मृतियों के तुल्य है। श्रुतियां स्मृतियां जैसे है, ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज की वाणी है। बड़ी ऊंची वाणी, बड़ी श्रेष्ठ वाणी है, बड़ी उत्तम वाणी है। इसके पाठ करने से ही कल्याण होता है। विदेशों में जहां अपने इस देश से संबंध नहीं रखते, ऐसे विदेश जो संबंध रखते हैं, चीन जापान आदि तो इस देश से संबंध रखते हैं। दोषों संबंध जो ग्रंथ है, दोषों संबंध जो लोग है, इन लोगों में तो प्रचार है ही, परंतु परलोक में मरने के बाद भी जो लोग जाते दूसरे लोगों में, उन लोगों में वहां रामायण का प्रचार है, वहां रामायण पढ़ते हैं। रामायण ग्रंथ मामूली नहीं है, बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है, और भागवत के बाद में रामायण कथा होगी। यहाँ भी बड़ी भाग्य की बात है, आप लोगों का भाग्य अच्छा है, जैसे रामायण कथा होगी, रामायण भागवत सुनी, भागवत ही बड़े रामायण सुनो, ऐसी रामायण है। नौ दिनों का नवा होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है। कलकत्ता में देखा जाए सत्संग ज्यादा है। मैं अपनी बात बताऊं, हम कथा कहते थे, कलकत्ता में कथा की है, जयपुर में की है, पर रामायण में जितने लोग आते उतने लोग नहीं आते। हम मिजाज को देते हैं, हम खराब कहते हैं, बड़ा बढ़िया कहते हैं, उत्तम कहते हैं, परंतु हमारी उत्तमता कहीं कहीं वो साज महाराज एक भाई से तो महाराज चकरा गए। अब तो उन्होंने वाणी का बड़ा विचित्र आदर मन में आ गए कि और गाए केवल गाते हैं, गाते गाते रहेंगे और क्या है, पर गाते गाते दूसरे न लग जाए कूदने लग जाते, लोग मस्त हो जाते हैं एकदम रामायण का बात करते हुए। रामायण कैसा विचित्र है महाराज, ये देखा है और यहाँ देख लेना आप कथा हो या मैं तो देखना आप व्याख्यान में सुनने में मन करता है, व्याख्यान की सुना अच्छी बातें और ऐसी बातें लोग सुनेंगे। हम अपने मन में मिजाज रहते हैं, मिजाज अच्छी बात करें, बढ़िया बात करें, तो हमारी कथा उसमें मन मिजाज बन जाती है, हमारी मिजाज टूट जाती है, बेचारी भी सही जाती है। मतलब कथा का जो रस है वो विचित्र है, विचित्र रस है, अलौकिक रस है, विचित्र रस है, सब लोग मस्त हो जाते हैं उसमें। ऐसे ऊपर केवल अर्धरा ज्ञान में बूढ़ी बूढ़ी माता है, बूढ़े बूढ़े सज्जन बैठे बैठे खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, नींद नहीं आती, पांच पांच सात सात घंटा तक रामायण का लगातार पाठ होता, बीच में थोड़ी छुट्टी होती है, बहुत लंबा पाठ होता। कई दफ्ते में ऐसी बात हुई थी, कहते हैं मिनिस्टरों को बुलाओ और लोगों को बुलाओ, शासकर और कुछ बुलाओ, हमारे रामायण का पाठ करना है। संतों ने सम्मति दी कि रामायण का पाठ कौन सुनाएगा, नींद आवेगी लोगों को, वो नींद आवे तो हमें तो करना है। ऐसा उत्सव हुआ, ऐसा हुआ, कहते हैं कि धार्मिक जुलूस ऐसा कभी निकला ही नहीं। बम्बई में लोग करने लगे और मंडप बना हुआ, ऐसे मंडप का बचा रहा, तो माइयों ने प्रसन्न किया कि ऐसे सुंदरता ला करके बम्बई में बढ़िया नहीं बना सकते, यहाँ बनाओ टाट सादा, बम्बई में वो बढ़िया होगा, बम्बई में बढ़िया कहाँ से लाओगे, बम्बई में बढ़िया बढ़िया लोग विवाह में कितना कितना मंडप बनाते, गिटार गीत ग्रंथ आते हैं, उनकी आतुर महिमा आती है, वो महिमा के विषय में लिखे हुए ग्रंथ बड़े विलक्षण विलक्षण बहुत बहुत होते हैं, उनके सामने हम कैसे रहोगे, तो भी अपने को शादी हो सादा कपड़ा लगा दू, टाट लगा दू, ऐसे बनाओ, तो वैसे ही बनाया तो बना दू, उसकी महिमा उससे ज्यादा हो गई, कैसे कितनी संभव नहीं। साधारण बात में नमाज लेना लोगों ने कहा बहुत उत्साह था, बड़ा उत्साह हुआ, बड़ा सम्मेलन हुआ, पदम खुला बड़ा उत्साह हुआ, लोगों के बहुतों के मन में ठीक इसमें हमें रुपया लगावे, पहले तो मन में यहाँ आती है रुपया कहेंगे तो लगाएंगे, फिर वे कहने लगे झूठ होगी तो आप कहेंगे और कहा से रुपये, तो आप ही दोगे और रुपये कहाँ से आएंगे, ऐसे कहते रहे, लिया नहीं किसी ने, अब किसी ने जो से लगा दिया जो लगा दिया, जरूरत नहीं है और आवश्यकता नहीं है, तो पैसों की जरूरत नहीं, रामायण की कथा में वहाँ पैसों की जरूरत नहीं हुई, बड़े बड़े कामों में पैसों की जरूरत पहले होती है, पर रामायण में प्रचार में देखा लोगों को पैसा ही नहीं और प्रचार भी नहीं, लोग कहते कहते वो आप लोग कहो आप लोग ही गए और पैसा कैसे लाएंगे, पैसे तो आप लोग ही लोगे, ऐसे कहा मत कहा पैसा को आपने किसी से लेना नहीं, तो आप से आओ तो पैसे आते हैं, आप से आप उत्सव होते हैं, आप से आप जब वो स्वामी जी महाराज जी वाणी में ये विलक्षण ताकत है, हम मिजाज करते हैं व्याख्या नहीं, ये व्याख्या रुटी की जाते हैं, ऐसी वो स्वामी जी वाणी महाराज किसी तो देखे, यह हम देखना अब कहें क्या क्या करे, हाथ आरसी को दर्शन दर्पण की जरूरत नहीं, आरसी तो हाथ में देख लो, तो यहाँ देखना आप रामायण का ग्रंथ हो कैसा उत्साह होता, कितना बात होती है, कई हफ्ते में देखी मैंने जयपुर में देखी, हम व्याख्यान देते हैं, आदमी कम आते हैं, पर व्याख्यान ज्यादा है, रामायण कदम ज्यादा है, लोग बोलो बैठे रहे, बैठे बैठे बैठे कोई अर्थ गाड़ी, कोई ज्ञान नहीं और कोई बात नहीं, और बैठ बैठे आनंद आते, आनंद बैठ बैठे साथ बैठे बैठे सुनते आनंद आनंद मस्त हो जाते। इधर लंबे समय में नींद आ रही आ जाएगी, कितना देखा होगा छेड़ दिया अल्लाह ने, राम घाण छेड़ दिया, सही भाड़ी नशा रात ऐसी नशा है। कारण तो क्या है, राम जी का भजन है, राम जी का अनुभव है, राम जी का भजन तो हमारे भजन ही बहुत है, कई बद बद बदला भी बना दे रही है, स्वामी महाराज की वाणी है भाई, हिंदे महाराज तुलसीदास जी की वाणी है, मीना भाई की वाणी है, उनके ग्रंथ आवे तो विलक्षण पद गावा तो हृदय में चोट करते, हृदय में असर करता है, ऐसे वाणी उनकी वाणी है। कारण के प्रेम था भगवान के शरण में प्रेम, तो प्रेम ही जो महिमा है वो महिमा नहीं यादरी महिमा नहीं है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान एक ज्ञान एक महत्व की वस्तु है, धन होता है महत्व की वस्तु बड़ी भाई चीज है, परंतु लोभ नहीं हो धन क्या हुआ, धन क्या कीमत है, लोभ हो तो धन की महिमा होती है, तो प्रेम बिना ज्ञान की महिमा नहीं है, ज्ञान की महिमा बहुत है संसार में, तो धन की लोभ सब जगह है, पर लोभी को नहीं धन मिल रहा है ऐसा हरेक नहीं, लोभी के हृदय में जो धन जीता है वैसा हरेक के आदमी के मन में इतना धन का आदर नहीं है जितना लोभी है, लोभ बिना धन के फीका फीका हो जाता है, ऐसे ही महाराज प्रेम बिना ज्ञान भी फीका हो जाए, प्रेम के बिना वो प्रेम को स्वामी महाराज वाणी में मीरा भाई की वाणी में है, ये संत हुए जो कोई भगवान के प्यारे भक्त हुए है उन लोगों की वाणी में है, वो संतों की वाणी में है, कबीर साहब की वाणी में है, प्रेमी हुए तत्व हुए है, जीवन हुए है, महात्मा हुए है, सर्वज्ञ हुए है, वो स्वामी महाराज से महात्मा हुए संत, उनकी आज दिन है सुतुलसी जो शरीर अशी गंग अशी तुलसी संबंध सो अशी अशी गंग में तीर सावन सुविधा सम्बन्धी तुलसी तजो शरीर धन भी सत्य किया तन शरीर सत्य को छोड़ा, ऐसी बातें उनकी आवाज आती है, तो वो तुलसी गंगा जी के किनारे वहां आपने शरीर छोड़ा, जीवन भर में पानी लगा बड़ी पिछले वाली अरे पढ़े से हृदय हृदय घटित हो जाता है, हृदय में सरलता आ जाती है, नींद क्या आवे मस्ती हो जाती है, रामायण का पाठ करते करते मस्ती हो जाती है, ऐसा रस में रामायण में विलक्षण है, वो स्वामी जी मना दिया रस वो प्रेम, वो प्रेम झलकता है मेरा सामने है, एक रामायण का तो पढ़ी रही है बढ़ रहा है, रामायण ग्रंथ बढ़ रहा है, गोस्वामी जी महाराज के ग्रंथ को छापते छापते गीता प्रेस के आदमी कहते हैं मैंने सुना है कि गीता मार कितने हो रहे, अधिक इसका प्रचार हो रहा है, दिन प्रतिदिन विलक्षण प्रचार और प्रेम से ऐसे प्रचार जोर से करते हैं, ग्रंथों का प्रचार हो रहा है, गीता प्रेस और भी ग्रंथ हो रही है, परंतु रामायण का प्रचार बड़ा विलक्षण कितने हो रहा है, ऐसे रामायण ग्रंथ का पाठ मैं कहता हूँ करना चाहिए, इतने भाई बंदे हैं सुनते हैं उनको रामायण का पाठ करना चाहिए, फिर मौका तो फिर भी कहना विचार है भाई रामायण कहना विचार बनवाए, कई तो मेरे को कहता है रामायण के ऊपर गीता गीता के ऊपर टीका लिखो, अब भाई आता नहीं है तो विचार नहीं है, गीता पर तो कुछ याद है कई बातें लिखी है वो लिख रही है, लिखने का भी विचार है, अभी लिख रहे हैं और छपेगा पेग छाया तो छप भी गए हैं, फिर और भी लिखने का विचार है, रामायण पर क्या लिखे ऐसा हमारा अध्ययन नहीं, बहुत लिखे हुए प्रसंग है, एक रामायण वो पीयूष धारा है तो पीयूष बड़ी अच्छी है, ऐसे अमृत धारा ही निकली है रामेश्वर भट्ट भी वो भी अच्छी तो प्योर धारा में बहुत कई ऋषियों ने मत है, एक ये रामायण यात्री नहीं आई है अभी, वो भी सामने के विचार कर रहे शायद फिर इनका पैसा कैसा करे कैसे सलाह कर रहे मुझसे, एक रामायण आई है ठीक है रामायण जी बना जी आई है रामायण अपना आइडिया कि ये छापी जाए तो लोग बहुत टाल करेंगे और पढ़ने वालों ने देखा ही पढ़ाई करे जिनको रामायण याद है हमारे यहाँ रामायण याद है गीता भी याद है कईयों को गीता याद है रामायण कई कई को रामायण याद है कहीं से पूछो आप रामायण बताने वाले हैं गीता बताने वाले हैं कहीं आप नमूना रामायण बताने वाले तो उन्होंने कहा भाई रामायण पढ़ो देखो कैसी रामायण है तो ये पढ़ रहे हैं विचार कर रहे हैं अच्छी देखती है बात अच्छी मालूम देती ठीक मालूम देती है लोगों ने पसंद किया है तो गीता में पढ़ जाए पढ़कर गीता पर हमें समझ जाए तो रामायण के ऊपर ग्रंथ लिखे गए कई अमुद्रित है वो थोड़ा मुद्रित किया और बताया कि मारा है रामायण प्रसार समिति है वह रामायण पाठ करती है वह छपा हम एक कांड में छपाते बात करने के लिए पूरा छपा नहीं छोटे छोटे छोटे छोटे कांडे को छाप रहे अयोध्या बाकी बड़ा है बागवानी बाकी है तो गीता ब्रिज में चल जाए बड़ा अच्छा है तो वो देखो उनकी मर्जी हो जाए तो ग्रंथ छप जाएगा रामायण के ऊपर कई ग्रंथ है अच्छे अच्छे संतों ने ग्रंथ लिखे है केवल टीका लिखी है टीका लिखने तृप्त नहीं होते हैं ऐसे गीता पर टीका कम नहीं है गीता पर इतनी टीका हुई है इतनी टीका है किसी ग्रंथ पर नहीं ऐसी टीका गीता पर है अरे मेवाड़ी में मेवाड़ी भाषा में गीता समझ लो गीता जैसे गीता के श्लोक है मेवाड़ी भाषा में गीता के श्लोक समझ लोगी बताई हिंदी में समझ लोगी मराठी में समझ लोगी संस्कृत में है दूसरी भाषाओं में ऐसी है सब देखी हुई नहीं है तो रामायण का प्रचार बहुत उत्साह से किया लोगों ने अपने उत्साह से किया है मुझे ग्रंथों का प्रचार करने के लिए पैसे खर्च कर दिया जाता है और लोगों दी गए पैसे ऐसे देखो तुम ग्रंथ कहते हो और ग्रंथ का प्रचार करते हैं बाइबल का प्रचार हुआ पैसों के जोर से प्रचार हुआ बहुत भाषाओं हुआ इतनी भाषाओं में गीता साहित्य हो परंतु गीता का जो महत्व है वो महत्व नहीं है किसी ग्रंथ में नहीं गीता अपने जोरों से प्रसिद्ध है बाइबल के प्रचार की राजनीय सत्ता जिस कितने राज्य के जिस राज्य में सूर्य अस्त न हो जिसमें सूर्य भी अस्त न हो यहाँ इस लोग में भी और नीचे लोग जितने हैं कोई भी भूमंडल के ऊपर सूर्य रहता है हर दम ऊपर चलता है अपने यहाँ रात हो जाती है चेन जापन वो सूर्य अस्त नहीं होता इतना बड़ा राज्य उसने राज्य ने सहायता की उसे ली गई बहुत सी बातें बाइबल अनुवाद मात्र हुआ गीता नहीं गीता ठीक है अनुवाद अनुवाद कर दिया भरमजी जी भद्र जी मधुर कई भाषा अनुवाद है और गीता के रामायण के ऊपर टीका है मेरा भाव विलक्षण एक श्लोक पर कई तरह के भाव संतों वाणी है वो भी महात्मा की वाणी जैसे गीता वाणी भगवान की ऐसे ही क्या रामायण वाणी भगवान के भक्तों की अरे दो ही तो पूजनी है संसार में हेतु रहित जगत उपकारी तुम तुम्हारे सेवक अनुरारी एक भगवान एक भगवान के सेवक दो के बिना हेतु की कृपा करने वाले है जरूर अंतर भगवान और भगवान के भक्त हेतु और माही स्वप्ने प्रभु परमार्थ नाही परमात्मा की बात नहीं स्वप्न में नहीं है स्वार्थ स्वार्थ की बात है। स्वर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाल करे सब प्रीति, स्वर नर मुनि जीव महात्मा सब अपने अपने स्वार्थ की डूबी बजा, सब अपने अपने डूबी बजा भाई। गोस्वामी महाराज की वाणी किसे कहते हैं, इनको पढ़े तो पढ़ते जाओ, हमारे इतना अभ्यास नहीं है पर पढ़ा भले अच्छी लगे, हमारे पाठ किया हो कि वही ऐसा पाठ भी कराया कि बना, एक महीने में दो पाठ कराया ऐसे ऐसे ही कराया, अब ऐसे यहाँ पाठ होगा तो आप लोग सुनेंगे पता लगेगा। तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी का बहुत विशेष आदर है, जैसे स्मृतियों का आदर है वही आदर। गोस्वामी महाराज एक कवि नहीं हुए है, कवि हुए विश्व कविता उनका गुण विशेष है, पर वे महात्मा हुए, वे संत हुए, संतों की वाणी है वो, ऋषि महात्माओं की वाणी है, ऋषियों की वाणी से बहुत आदर है। अगर वह सफाई कोई कह दे तो मस्त हो जाए, सफाई सुनते चुप हो जाता है। गोस्वामी महाराज चुप गए, गोस्वामी महाराज ने कहा हाँ सब सब सब मान लेते हैं। जैसे स्मृतियों का वाक्य श्रुतियों के वाक्य आते हैं सामने तब सब नतमस्तक हो जा करके चुपचाप लोगों के सुनते हैं, सुन के समझते हैं, कहते हैं कि विचार करो, इन पर विचार करो, तो विचार करते हैं लोग ऐसे बोलते थे गोस्वामी जी के। स्मृतियों की तरह महात्माओं की तरह, महात्माओं की स्मृतियां श्रुतियों के अर्थ उगड़े वाली हो, ऐसी स्मृतियों की तरह हो गोस्वामी जी की सफाई कह दे तो उसका सफलता। गोस्वामी महाराज इतने ग्रंथ है, उन ग्रंथों का अध्ययन करने वाले पुरुष कई मिलेंगे आपको अयोध्या में, काशी जी में बहुत लोग मिलेंगे जो रामायण का करते, रामायण का कथन करते, रामायण का विचन करते, रामायण का कथन कथन सदर्शन रामायण का, रामायण की पढ़ाई जैसे करने वाले संत है, संतों में से प्रचार बड़ा त्रिलिंग है, ब्राह्मण लोग जीविका करते, कई ब्राह्मणों की जीविका चलती है रामायण के आश्रित, रामायण का ग्रंथ चार करके प्रचार करते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। तो रामायण ऐसा ग्रंथ अलोक ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है। अभी थोड़े दिनों के बाद यहाँ पाठ होने वाला है, आप देखना यहाँ पाठ हो जाए, देखना बहुत पाठ हुए यहाँ जोधपुर में, रामायण के पाठ बहुत हुए वर्षों से, मैं देखता रहा हूँ, मैं आया हूँ कई बार नहीं सुना है पाठ, तो ऐसा पाठ होता है बड़ा सुंदर। और सुना आपने पाठ हो गई जब गोस्वामी जी महाराज की वाणी का विचित्र प्रभाव है, विचित्र प्रभाव जैसे गीता का प्रभाव पड़ता है, भागवत का प्रभाव पड़ता है, लोगों पर असर पड़ता है, लोग ज्यादा आते हैं, भेंट पूजा देने वाले को भेंट पूजा ज्यादा आते, मैं सब काम किए हैं देखा मैंने, भेंट पूजा रामायण से ज्यादा आती है गीता भागवत में, भागवत की कथा कर रही हूँ, भागवत भेंट पूजा ज्यादा आएगी, लोग ज्यादा आएंगे, रामायण में रामायण कब नहीं बना है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, अनेकों को जो रामायण पढ़ना जिनको आता नहीं, अक्सर वो जानते नहीं, ऐसे ऐसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े संत महात्मा बैठे हैं, दूर बैठे हुए रामायण कथा सुनते हैं, रामायण धुनी सुनते हैं, धुनी सुनते हैं, अर्थ तो समझते नहीं, चौपाई उनको सुनाई जाए तो चौपाई अर्थ नहीं समझते, परंतु धुनी में इतने मस्त हो जाते हैं, बैठे रहते हैं सब चार, नींद नहीं आती, अर्थ नहीं आता, और धुनी सुनते। तो गोस्वामी जी वाणी में आया रस है, कारण क्या है, भगवान की वाणी है, भगवान के और भगवान के भक्तों की दो बात बताई, जुगो जुगो दो उपकार करने वाले गोस्वामी महाराज जैसे संत और वाणी थे रामायण की, तो वाणी संतों ने और संतों की कही हुई, संतों की गाई हुई रामायण गाई, बती हुई राम गाओ, भगवान राम जी के प्यारे भक्त भगवान की कथा कहे फिर रख नहीं क्या है। जैसे राम जी का जन्म हुआ है ऐसे ही भगवत गाथा गीता रामायण की कथा है, इस रामायण का जन्म हुआ है। समरसो रसो एक दिशा करुता हरिपदर्शी सा गोस्वामी जी महाराज वैसा ही जैसा भगवान के जन्म हुआ जैसे जैसे मुहूर्त हुआ ऐसे ही मुहूर्त में आरम्भ किया गोस्वामी जी महाराज ने पहले विचार करके उसी बीच में और वे संबंध प्रसंग लिखे हुए महाराज पहले संस्कृत ग्रंथों में कंस से पहले लिख दिया कि ये विश्राम होगा अमुक सुपाई वो विश्राम होगा अमुक सुपाई विश्राम होगा पहले लिख दिया। कैसी विशेष बात है, अलौकिक बात डिजिटल बात है। पीछे रामायण ग्रंथ करा वो स्वामी जी बना दी पीछे बनाया पहले जिसे संतान लिख दिया ऐसे रामायण है उस ग्रंथ का पाठ होगा। आप लोग सो दो देखो कई लोग जाने को पूछे हम जाते हैं तो जावेदी भागवत और फिर चलेगा रामायण रामायण देखना आप तो रामायण ग्रंथ पढ़ना गीता पढ़ना पता लगेगा। गीता है भागवत है रामायण है ये ग्रंथ बड़े विचित्र है उपनिषद है बड़े विचित्र है पर उपनिषदों के अधिकारी कम है रामायण के अधिकारी सब हो जाते हैं गीता के अधिकारी कम है गीता जानने वाले भी कम है गीता पर विवेचन करने वाले टीका करने वाले हर एक संप्रदाय में हुए और जितनी टीका इतनी है इकट्ठा संग्रह किया हुआ गीता पीठ में गीता संग्रह है कितनी तरह की गीता है कितनी तरह की दी गई। एक सज्जन ने से कहा कि लिखे तो रामायण पीयूष लिखा है ऐसे गीता पीयूष लिखे क्या घना लोगों को फोन करेगा महाराज ऐसी ऐसी खोज की है गीता पर लाल ऐसे वर्ण गीता पर दिखाई थी खूब खोज गई है मेहनत करी उन्होंने विचित्र विचित्र भाव निकाले गीता के अर्थों में अच्छे अच्छे कवि अच्छे अच्छे संत अच्छे अच्छे महात्मा अच्छे अच्छे विज्ञ जानने वाले तत्व को जानते समझते हैं परमात्मा तत्व के जानने वाले तत्व को जानने वाले तत्व के जीवन मुक्त महात्मा पुरुष हुए वे समझते हैं गीता के अर्थ और वे गीता के अर्थ उगाते हैं। इसी तरह से रामायण के अर्थ को रामायण के और गीता के दोनों के शब्द विन्यास बड़े बड़े सुने गीता की बात होती है तो मेरे को बहुत प्रिय रहता है पर रामायण की बात प्यारी कम नहीं रहती जहाँ इसका उपक्रम होता है फिर उपसंहार होता है तो ऐसा सुंदर सुंदर जोड़ा हुआ है इतने इतने ग्रंथ अच्छे अच्छे है तुझे चौपाई दो बार ये तो मेरे विलक्षण अर्थ है और जहां जहां अर्थ है उसका बड़ा विचित्र अर्थ है मस्त हो जाए। राम सदा सेवक सेवा की राम चरित्र के समान भगवान का चरित्र सुनाया भगवान के नाम की महिमा गई नौ दुखों में नौ दुखों में इसे कहते हैं और स्वामी जी महाराज ज्यादा विचार करते नौ कहते हैं नौ उपाधि थे जब भगवान के ज्ञान दी ज्ञान रूप नहीं इस उपाधि के नौ तरह आए नौ तरह का बताएंगे नौ नौ तरह का नौ तरह का बताएंगे नौ वीर नौ नौ बड़ा विचित्र होता बताइए उनमें भगवान के नामों की विलक्षण महिमा कहते हुए वो स्वामी जी महाराज ने नाम की महिमा कहते हुए कहा है कि राम सदा सेवक जीरा की वेद पुराण संत सुरसा की सब साक्षी अरे नाम की महिमा बताई राम एकता पसती तारी राम एकता पसती तारी नाम कोटि खल कुमति सारी ध्यान दो राम एक तापस्ती है तारी एक तपस्वी स्त्री का उद्धार किया अहिल्या का उद्धार किया राम जी ने क्या कर गए नाम कोटि अरे शरीर का अयोध्या का है और अहिल्या का शरीर ऋषि का शरीर है तो ऋषि के शरीर के मात्र से वो पवित्र है, पतिव्रता थी तो इस वास्ते पवित्र का एक अवतार दारू एक किया, राम जी जोर लगा दिया एक अवतार किया, राम ने किया नाम कोटि करोड़ों खास दुष्ट उनके तो शुद्धि शुद्धि से अवतार ले लिया। राम एक तापस थी तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी, पांच के पांच ही उनके बुद्धि सुध गई तो वे संत बन गए, तो संत बन गए तो दूसरों के संत बना दिए, दूसरे संत बन गए। संत की महिमा बताई है, कहते हैं पर्स होता है तो पर्स के सुने में सोना हो जाए और संत के सुने से सुनना संत नहीं बन जाए, उनके सुने से सुन बन जाए। पर्स का सुबह हुआ सोना अगर लोहे के लगा दे तो उस सोने में ये ताकत नहीं कि उसको सोना बना दे, और संत महात्मा हो गए छूट जाए वो कृपा कर दे संत, और वो संत हो जाए तो वो और सावर को संत बना दे और वे संत और को बना दे वे संत और को बना दे, पर खुद जाए दुकान ये पास में ताकत नहीं है, पास खुद संत नहीं गया एक अवतार नाम खोटी खल कुमती सुधारी दुष्टों की बुद्धि सूर्य जाए तो बुद्धि सूर्य हुए ऐसे महात्मा संत हो जाते हैं जिनके संग करने से दूसरे दूसरे जाए। वो स्वामी महाराज कहते हैं कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई रामन शकई नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में समर्थ राम जी भी समर्थ नहीं है, अपने देव को इष्ट देव को असमर्थ बता देना ये कोई मामूली बात है। वो स्वामी जैसे संत क्या कहते हैं ध्यान दो तो राम सकई नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है, गाते नहीं है, कह दो तो ठीक बात है। अपने अपने अपने गुण कौन गावे, अपने गुण गाते हैं साधारण आदमी ऊंचे आदमी होते अपने गुण थोड़े गाते हैं। राम ने सकई नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में समर्थ नहीं है गोस्वामी महाराज, रामन से ही राम जी खुद भी तो नामन सकई नाम गुण गाई, रामन सकई नाम गुण गाई राम गुण गाई सत्य नहीं, तो राम जी जी जगह नाम के गुण गाने में असमर्थ हो जाए वे थक जाए कितनी बड़ी नाम की महिमा, और वो नाम की महिमा ही रामायण पाई है। रामायण में समय दे जाए तो बहुत थोड़े गाँव, रामायण में बहुत थोड़े चौपाई मिलेगी जिसमें राम नाम है ना, वो ऐसी चौपाई है कैसे भाई कि वो खूब झूठे ही लेना झूठे लेना झूठे को झूठे को पट झूठे कि राम नाम ही है, तो हरेक नाम में नाम आएगा हरेक में राम आ रहा है, पर झूठे ही लेना झूठे ही देना झूठे भोजन झूठ तो देना राम जी नाम नहीं, हरे सुपाई हरे सुपाई मेरा जी नाम है रर नर रर में आवेगा ही उसे मैंने ऐसी सुपाई निकली करती है महाराज के नाम जी नाम नहीं, अभी झूठी झूठी में नाम नाम कहते वह मैं राम जी नाम तो आओ झूठे गहना झूठे गहना झूठे भोजन झूठ से बहना कैसे रर नाम और कोई राम मेरे नाम सुपाई बोलो, तो वो सब जी बाड़ी में भी लिखना था उनकी कविता भी नहीं सुना है, गुण बड़े विचित्र विचित्र गुणाए हैं बहुत विचित्र गई है, कहते कहते मस्त हो गए खुद मस्त हो गए खुद मस्त हो गए उसमें, अरे भाई खुद मस्त हो गए तभी कथा होती है असली असली तत्व का विवेचन जब होता है तो खुद मस्त बिना उतना विवेचन को कर नहीं सकता, खुद मस्ती आती है विवेचन करते हैं तो वो बड़ा विचित्र विवेचन होता है, लोग टकरा जाते हैं सभी क्योंकि वे खुद ही नाम कहते हुए गुण कहते हुए गाते हुए राम नहीं सके राम जी कह नहीं सकते ऐसी महिमा कहने नहीं है खुद चकरा जाए एक बार सब बोल करते सब कहते मैं कभी न हो नहीं चतुर्ग मैं चुप नहीं हूँ। मैं तो मैं अपने मन में कागज लो कोरे कागज लेकर कागजों पर लिख देता हूँ कभी जगह मना गुण देश गाना कतर से गुणे कदर से भाव भेद रस भेद अपारा भाव भेद रस भेद अपारा कभी दोष गुण अनेक तरह के वही भाव है अनेक तरह के रस भेद है अनेक तरह भाव भेद है अपारा स्थायी भाव स्थिर भाव इंद्र भाव कौन जाने वाला गोस्वामी हम तो जानते नहीं भाई हम तो जानते नहीं। इतने विलक्षण महाराज जिस विषय में जावे उस विषय में विलक्षणता अलौकता विलक्षणता दिख नहीं जावे कविता के विषय में देखो तो कविता भी इतनी विलक्षण है नाम जी राम जी के अनुभव किया है ना कई जगह अनुवाद किया राम जी ने गोस्वामी जी महाराज ने अनुवाद किया भागवत का पर भागवत का अनुवाद बाद में वो नहीं जो अनुवाद में पसंद का वर्णन किया है रामायण में आया है उसी अनुसार से ऐसा सुंदर वर्णन और सीता जी के स्वरूप का वर्णन किया सीता जी से हरण हो गया हरण होने पर उनका स्वरूप मिल गया यह साधु सब खुश नहीं ये दाने मेरे कल कदम मारिए सब हंस रहे तुम्हें मुंह देख रही तुम्हारे रूप देख रही है राम जी ने तुम्हें नाम तक लिया मैं कहीं भी अश्लील से बना नहीं जानती सीता जी का गौरी का स्वरूप वर्णन किया और उसे श्रृंगार का वर्णन किया परंतु जगत धरणी कहकर वर्णन किया तो बालक का माँ को देकर कोई श्रृंगार नहीं पैदा हुए दूसरा पैदा होता है गंदा भाव थोड़ी पैदा होता है पूर्णी भाव पैदा होता है। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने सीता जी का वर्णन किया जी मैं आप देखो ब्याह के समय सीता जी को श्रृंगार किया श्रृंगार कर पधारे जगत जननी तुति भारी बड़ी पड़ी गई जगत जननी है जगत की माता है पहले ही भगवान भगवान माता का नाम ले लिया जिनमें कोई विकार आ गई जी पैदा माँ को देखकर विकार आता बेटे के नहीं ऐसा सुंदर वर्ण के लिए श्रृंगार का जो श्रृंगार का वर्णन करता है उसमें निरीक्षण का जो जो वर्णन करेगा आप देखो रामायण पढ़ कर देखो ये थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा आपको विचित्र बातें बताई उमा की बात बताई तो रामचंद्र जी जब चित्रकूट में रहते हैं और भरत जी महाराज मिलने के लिए लक्ष्मी महाराज हो जाएंगे दिल्ली कि आया भरत अखंड राज करने के लिए आया है बड़ा दूसरे भावी और कोई और एकदम श्रोता जाग उठा और जा करके अरे महाराज बहुत बड़ा हम सह नहीं सकते आपका इतना तिरस्कार करे हम नहीं सह सकते बोले जोर से खुश हो राम जी ने धीरे दिया बैठ कर अरे भाई भरत ही हो राजपद भी हरि हर पद पाए ब्रह्मा जी का पद मिल जाए ब्रह्मा विष्णु का पद मिल जाए तो भी गोस्वामी जी को हम पद हो नहीं सकता कैसे भरत को पद हो नहीं सकता सब ठीक है बड़े आशा देकर आया वे कहते हैं महाराज कर निकल डल मृंग जैसे मृंग होता है कर निकल करी हाथियों के झुंडा झुंडा हाथियों को मर देता है जैसे बाज लपेट लेते लवा लेते तो लवा का उदाहरण दिया लवा से बड़ा होता है बाज और सिंह छोटा होता है हाथी बड़ा होता है वो तो राजा भरत जी महाराज बड़े हैं लक्ष्मण जी छोटे और भरत जी के सामने शत्रुघ्न आएगा शत्रुघ्न छोटा है तो छोटे के लिए लवा का दिशा दिया भरत जी के लिए करी निकर वो सब समूह साहब सब भरत जी के साथ में जैसे मृग राज सिंह होता है मैं छोटा हूं तो क्या हो गया राम जी का हूं क्या भरत जी क्या है बड़े सूर्य भी नहीं बड़े भारी है ऊंचा वो बड़े शरीर बड़ा है सिंह समान है हाथी समान है मैं हूं सिंह समान सिंह छोटा हो तो भारी उम्र देता है लवा छोटा होता बाज बड़ा होता है, वो बाज में होता है। इसलिए जगह जगह आप देखो तो ऐसी विलक्षणता है, दूसरे ग्रंथों में नहीं मिला। ऐसे ग्रंथों में विचित्रता दृति हुई, फिर कहते हैं कि मैं तो कवि न हो नहीं चतुर का हो, चतुर का हाथ नहीं है, मैं श्रेष्ठ हुआ सही बात है। नम्रता सही, बड़ी नम्रता, बड़ी नम्रता, वो नम्रता रूपी जल भरा हुआ है इस समुद्र में, इस सरोवर में जो मानस सरोवर है, बड़ा सुंदर रूपक वर्णन किया। रूप का वर्णन बहुत आता है, रूप का अलंकार का वर्णन गोस्वामी महाराज जी वाणी में बहुत विचित्र आया। जगह जगह जहाँ रूप देते हैं बहुत विचित्र ढंग से देते हैं, जो जो देते हैं अलंकार विलक्षण अलंकार आते हैं। अब चकित हो जाओ, सुन करके पढ़ करके चकित हो जाए। ऐसे सुंदर रामायण में गोस्वामी महाराज ने वर्णन किया है, भावों का वर्णन है, अनुभवों का वर्णन है, भाव जितने होते ये स्थायी भाव है। आदि हासी बना रुद्र वीर बना लगा विमल साध मत संयोग के चल अष्टम रस रस होता रस है। नव शांतो भी नव रस, शांत भी है दर्शन है, वैराग्य भी नौ वर्ष दस वर्ष है, दस आए ग्यारह रसों का वर्ण आता है। तो रसों का वर्ण आया उसमें भी भावों का अनुभवों का उनका वर्ण विचित्र, उनके निजी पात्रों का वर्ण है और आज बहुत विचित्र। वो शाजी महाराज जहाँ उदाहरण देते हैं वो उदाहरण में भी ऐसी लिखना कर देते हैं जो अलौकिक हो जाए। सुनने से पढ़ने से एक विचित्र भाव पैदा होता है, मन में भाव होता है। गोस्वामी में कैसे विलक्षण भाव था, मैं तो बचपन में ही भाव हुए थे गोस्वामी जी महाराज होते तो उनसे सुनते गीता, ऐसे गीता सुनते शरदयाली से। आप सुनते तो पता चलता हमने सुना है, ये तो हमारे भाग्य में आया। गीता की बात सुनते उनसे, गीता कितना दिन का मनन था, गीता कितना कैसा विस्तृत था, किसी गीता में कैसे कितने गहरे उतरे थे, कितने गीता जानते थे, कितना रस कहते थे, गीता कहते कहते मस्त हो जाते थे। ये हमारा काम प्राप्त हुआ था और ये पास बैठेगा गीता सुनने का। अरे गोस्वामी जैसे महात्माओं की संतों की वाणी की महिमा सुनते हुए प्रसन्न हुए। एक दिन बजे वहां बगीचा है, गीता प्रेस में एक गीता बगीचा है जो शिव जी ने खरीदा हुआ, पहले खरीद कर दिया तो मैं गीता के मन में दी थी। गोस्वामी जी जैसे बात थे ऐसे ही हनुमान प्रसाद जी पोदार थे। वे कहते हैं मैं गीता प्रेस का कोई काम न दे करके उस गांव में न करके शरीर भी रही रहूं तो मैं गीता प्रेस का काम नहीं लूंगा और बनाऊंगा। तो शेर जी ने खरीद करके वो मचीता देगा, वह बगीचे में जाकर रहे गीता प्रेस में नहीं हुआ, गीता प्रेस में काम करूंगा सब, मैं पुरुष कोटो लूंगा नहीं, पैसा लूंगा नहीं। तो ये जैसे शेर जी मिले काम करने के लिए ऐसे उनके साथी मिल गए, कुछ भी ना लेकर के संभालने का काम किया, कैसा विस्तृत किया, लिया नहीं कुछ भी। तो ऐसे बगैचे स्वामी जी था इसे बड़ी बात है, और होता ही है सब में लाड होता है, परंतु विचित्र बात है। जैसे गोस्वामी जी महाराज हुए ऐसे हनुमान प्रसाद जी हुए, इस जैसे जयदयाल जी हुए, इन्होंने जो गीता प्रेस का काम किया एक जी गीता प्रेस में जयदयाल जी भगत पास हनुमान प्रसाद जी ने कहा मैं तो भजन करूंगा, बेटा बांध करके वहां लिया थे गंगा से वो नगर में कर्णवास, कर्णवास में बात यह थी कि हरिद्वार में था कुंभ का मेला, कुंभ का मेला था वहां मेला ज्यादा होगा तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी, इस वास्ते उस समय कर्णवास में सत्संग किया था। वो हरिद्वार भी नहीं गए थे, मैं था साथ में। तो यह विचार किया कि इस साल हरिद्वार में है कुंभ का मेला, तो कुंभ के मेले में जनता आएगी, बहुत बहुत जनता आएगी, तो सत्संग में विघ्न होगा, विघ्न होगा तो मैं कर्णवास में सत्संग करूँ। उस समय कर्णवास में सत्संग किया। मेरे हम डरते हुए भाई जी बांध करके बेटा अपना देर सारा दे, मैं तो एक बात तो भजन करूंगा। तो शेर जी ने कहा, रे भगवान के भक्तों का प्रचार तो भगवत जो करते हैं, भगवान का प्रचार करो। तो कहा कि भगवान का प्रचार होगा भगवान की शक्ति से, हम क्या करेंगे। शेर जी ने कहा, भक्तों का ये काम है, ये भगवान का काम नहीं है कि भगवान की मैं मजबूता करना, ये भगवान का काम नहीं है, ये काम है भक्तों का। तुम लोग भक्त कहलाते हो, काम करना चाहिए। चुपचाप चले गए, मेरा सब सामान लेकर पीछे चले गए। शेर जी कहने से मेरे सामने की बात, मैं देख की बात, वहां आए थे एकांत एकांत रहूंगा, मैं सुनाई शेर जी ने बातें, चुपचाप वापिस चले गए। भाई जी को रोका, और क्यों ने रोका गया, बदल करो पीछे करना, अभी भगवान के भावों का प्रचार करना है। इस बात को लेकर गोस्वामी जी महाराज जीते ही गोस्वामी तुलसीदास जी थे, गोस्वामी थे दूसरे बीकानेर के, यमनलाल जी, चिमनलाल जी भी गोस्वामी थे, तो वे आए हुए, उनको साथ में लिया। फिर वही आ गई बीकानेर में, गोरखपुर में ही रह करके अपना काम किया, सब अंत गोरखपुर में, शरीर भी वही गया जो भजन करते थे। शेर जी ने कहा कि भजन का प्रचार करो, भगवान की लीला का प्रचार करो, भगवान का प्रचार भक्तों का काम है करने का, ये भगवान के खुद करने का नहीं है। ये बात सुनकर के भाई जी आए पीछे गोरखपुर में, नहीं तो जाते थे सदन करने, एकांत बैठे एकांत भजन करेगा, नहीं भगवान का काम है। तो भगवान का काम समझ रहे और भगवान का काम किया है गोस्वामी जी महाराज ने। इस तरह से गोस्वामी जी मनलाल जी पोदार थे, उन्होंने ऐसे काम किया है। तो ऐसे संत महात्माओं ने काम किया, विशेषता से गीता उपदेश काम किया, जैसे रामायण ने रामायण का काम है, जिससे गीता पेश का काम है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 30 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।